خمیازه های کشدار، سیگار پشت سیگار، شب گوشه ای به ناچار، سیگار پشت سیگار، این روح خسته هر شب جان کندنش غریزیست، لعنت به این خدازار. سیگار پشت سیگار، پای چپ جهان را با اره‌ای بریدند چپ پاچه های شلوار. سیگار پشت سیگار، در انجماد یک تخت این لاش منفجر شد، پاشیده شد به دیوار. سیگار پشت سیگار، صد صندلی در این خط بی سر نشین کبودند، مردی تکید بیزار. سیگار پشت سیگار، این پنج پنج امشب هم خوابگان خاکند، بدرود دست و گیتار. سیگار پشت سیگار، مردم از این رهایی در کوچه های بن‌بست، انگار ها نه انگار. سیگار پشت سیگار، مبهوت رد دودم، این شکفه ها قدیمیست، مؤمن به اصل تکرار. سیگار پشت سیگار، صد لنز بی‌طرح در چشم شهر جوشید، این شاعران بیکار. سیگار پشت سیگار، در لابلای هر متن این صحنه تا ابد هست، مردی به حال اقرار. سیگار پشت سیگار، اسطوره های خائن در لابلای تاریخ، خوابنده این کفتار. سیگار پشت سیگار، عکس تو بود و قصه غاب تو بود و انکار، کوبیدمش به دیوار. سیگار پشت سیگار، هر شب همین بساط است، جای و سکوت و یک فیلم بعد از مرور اشعار. سیگار پشت سیگار، تهمانده های سیگار در استکانی از چای، آجند و واجنگار. سیگار پشت سیگار، کنسرو شعر سیگار، تاریخ انقضا خورده، 3-1-4. سیگار پشت سیگار، خودکار من قدیمیست، گاهی نمی نویسد یک مارک بی خریدار. سیگار پشت سیگار،